Oh. I'm made of music. Thank you. Down I go into the deep, dreams I lose, the ones I keep, every drop a silent sound, I'm not lost, I'm just down. Under the waves I get close.

için dem geçmiş rüzgarlar esip esip kaydıraklarda çocuklar hep oynarmış. La la la. Beep boop. Beep boop boop boop boop boop. Boop boop boop boop boop boop boop. Yeah. Boop boop. Boop boop. Da. Na na na na na na na. Ding dong. Bam ba da ding dong dong dong. Dun dun dun dun dun. Rap para vi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa na na don wat da da da da rap para vi ti ti ti la la la la la la la la wapa wupu wup para da pa pa pa rap pa pa pa pa pa pa pa pa. transition to soul, transition to motion. That's what I'm talking about.